Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 9 Ağustos Cuma. Yıl 2019, ay 8, gün 221, Hızır 96. 1440 Hicri Zilhicce 8, 1435 Rumi Temmuz 27. Atatürk, Sarayburnu'nda Latin harflerinin kabulü hakkında tarihi nutkunu verdi. Günün şiiri. Bilmiyorum, yaşamakta mısın, öldün mü? Bilmiyorum, yaşamakta mısın, öldün mü? Dünyada bir yerlerde bulabilir miyim seni? Yoksa akşamın yaslı karanlığında bir ölüyü mü düşünmeli? Her şey senin için. Gün boyunca dualarım, uyuşturan ateşi uykusuz gecelerin, şiirlerimin beyaz sürüsü ve mavi yangını gözlerimin. Hiç kimse daha yakın olmadı bana. Hiç kimse böylesine üzmedi beni. Acıya salıp gidenler bile, okşayıp bırakanlar bile hatta. Anna Ahmatova, Türkçesi Ataol Behramoğlu. Büyük Saatli Marif Takvimi. Thank you. Merhaba herkes. Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümşer ve Feryal Kabil de bize destek veriyorlar. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı Maderas Chapinas grubundan bir marimba parçayla yaptık. Adı da El Rey Hiçe. Kiçe Kralı, Guatemala ile ilgili bir güzel marimba parçasıydı. Ve şimdi onu neden çaldığımızı da Galeano anlatsın. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Ağustos. Yerli Halklar Günü. Rigoberta Menchú, Pedro de Alvarado'nun fethinden tam 4,5 asır sonra ve Dwight Eisenhower'ın fethindense 5 yıl sonra Guatemala'da doğdu. 1982'de ordu Mayaların yaşadığı dağları yerle bir ettiğinde Rigoberta'nın ailesinin neredeyse tamamı öldü ve göbek bağının kök salsın diye toprağa gömüldüğü köy haritadan silindi. Bundan 10 yıl sonra Nobel Barış Ödülü Rigoberta'ya verildi. Rigoberta konuşmasında şöyle dedi: "Bu ödülü 500 yıllık bir gecikmeyle de olsa Maya halkına saygının bir ifadesi olarak alıyorum. Mayalar sabırlı insanlardır. 5 asırdır süren bir katliama rağmen hala hayatta kalmayı başarmışlardır. Onlar zamanın tıpkı örümcek gibi ağını çok yavaş ördüğünü bilirler." Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Tarihte bugüne de kısaca göz atalım. 1934'te Donald Duck sahneye çıkmış. Donald Duck. Bak bak amca. Donald Duck, The Wise Little Hen diye, küçük akıllı küçük tavuklar çizgi filminde kendisi de görünür olmuş. Bu aralar kayıp ama. Öyle mi? Ben görmüyorum bak bak amcayı. Donald Duck. Evet, ördekler de azaldı. 1944'te İkinci Dünya Savaşı ile ilgili bir haber. 99 sivil sokak lambalarının direklerine ve balkonlarına asılmışlar. Tülde, Fransa'da Makizar denen gerillaların, yani direnişçilerin saldırılarına karşı. Misilleme olarak. Misilleme olarak. Bu 99 rakamı şey değil mi? Yüzüncü siz olabilirsiniz diye 100 değil 99. Evet, aynen öyle yani. Zaten onların herhangi bir suçla, makizarlarla ilişkisi olduğunu filan, yani Nazilere göre suç tabii. Makizarlık aslında direnişçilik tam suç olmanın ötesinde. Şöyle dursun, suç olmak son derece büyük bir direnç, gurur kaynağı, ama Almanlar öyle bakmıyor tabii, Naziler. Ama Misak Manuşyan ve arkadaşları da gayet güzel makizarları örgütleyerek Fransa'nın kurtuluşuna giden yolda büyük çaba sarf etmişlerdi kendi kanlarıyla. Ermeniler, evet. Özellikle Ermeni direnişçiler. Çok önemli bir tarih var. Neyse, işte böyle makizar saldırılarına karşı makilerin böyle bir misillemeye, öc alma harekatına girişmişler. 1945'te bugünse çok önemli bir şey oldu. Japonya'nın Nagasaki kenti bugün 9 Ağustos 1945'te Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'ni şehre attı. Şişman adam. Adı da bak ne hoş değil mi? Fat Boy. Fat Man. Fat Man mı? Fat Man. Little Boy ve Fat Man, iki tane okay, attılar. Ben karıştırdım, pardon. O Hiroşima'ydı. Küçük şey, şişman adam. Şişman adam da şeye atıldı. Şişman adam Nagasaki. Lakaplı. Evet, Nagasaki'ye atıldı. Ve bu küçük sevimli bombadan en az 70 bin kişinin anında yok olduğu, bütün haritadan silindiği, yanarak, kavrularak öldüğü biliniyor. Ve Japonya'nın da teslim olmasına neden olmuştu bugün. Hedefte neden Nagasaki vardı? Bir BBC Türkçe'de iyi bir analiz var. Bundan 74 yıl önce hem kentin hem de dünyanın kaderini değiştiren tablo aslında bir dizi aksaklığın ve hatanın sonucu ortaya çıkmış. Ne kadar hoş değil mi? Hı hı. Bir hata sonucu mesela 70 bin kişi o anda ölüyor. Hiç ilgisi olmayan. 9 Ağustos, efendim? 178 bin nüfuslu şehir Amerika Birleşik Devletleri ordusu komutanları tarafından Japonya'nın en büyük silah depolarından biri olarak tanımlanmış. Evet, ama o konuda büyük bir yalan olduğunu da söylüyoruz. Çünkü o boxcar denen uçakta mürettebata verilen emirlerde kesinlikle radar sistemini kullanmadan hedefi gördükten sonra bombanın bırakılması, hı-hı, yönünde. Çünkü radar sistemleri o zamanlar büyük sapmalara neden oluyormuş BBC'nin yazdığına göre, ama maalesef öyle olmamış. Ne, ve nedeni hala belli olmayan bir sis bulutu Kokura'yı, önce Kokura'yı vuracaklarmış. Hı hı. Ama onu imkansız hale getirince neden oldu sis bulutu? Rüzgar bir anda ters döndü, toz bulutları kalktı deniyor. İki, Amerika'nın komşu şehir Yavata bombardımanından gelen dumanlar olabilir deniyor. Orayı da bombalıyor. Her yeri bombalıyor Amerika. Evet. Sivilleri. Kokura elektrik santralindeki mühendislerin şehri maskelemek için bilinçli olarak duman püskürtmesi. Demek ki Kokura'yı bu şekilde kurtarmış oluyorlar, ama korkunç bir başka sonuca yol açıyor. Gerekçe ne olursa olsun bu sis bulutu nedeniyle şişman adam Kokura'ya atılamamış. Yani 6 saatlik bir uçuştan sonra boxcar adlı, Yakushima adlı küçük adaya ulaşmıştı, ama B-29 bombardıman uçakları, uçan kaleler boxcar'la buluşacaktı. Birisi Perfect Artist, Mükemmel Artist adlı uçak. İkinci uçakta enerjiyi ölçmek istiyordu bu birincisi. İkinci uçakta Büyük Kokuşuk adı kamera sistemleriyle donatılmış, hedefi de vurma konusunda boxcar mürettebatına yardım için. O da hata olmuş. Her şey hatalı. Hatalı ve 12.02 gece Nagasaki'ye düşmüş şişman adam. Ve çekilen görüntülerde patlamanın yarattığı şok dalgasının bulutları görünmüş. Önce kırmızı renkte olan ateş topu beyaza dönüşerek yükselmiş. Karada büyük bir yıkım ve felaket yaşanırken gökyüzünden kaydedilen görüntülerde sadece mantar şeklinde yükselen korkunç bir duman görünüyormuş. Ama Amerikalıların şimdi hakkını yemeyelim Ömer Bey. Bombardımanın ardından Amerikan uçakları bu kez de yüz binlerce kağıt parçasını Nagasaki semalarından aşağıya doğru bırakmış. Propaganda. Ha? Yok, kağıtlarda Japonca atom bombasının etkilerini ve halkın bu etkileri azaltmak için neler yazılacağını hatırlıyormuş. Yani kurtarın kendinizi diyor. Önce ölün, sonra kağıtları okuyun. Bu şey gibi bir şey böyle. Bıçaklıyorsunuz kalbinden bir insanı, ardından yanına kağıt bırakıp bu bıçakla sizi kendiniz bıçaklandığınız zaman nasıl kendinizi kurtarabilirsiniz gibi bir manual guide gibi bırakıyorsunuz galiba. Amerikalıların da işte bu kadar naifliği de gözler önüne sermiş bu olay. Evet, yani şişman adam 12.02 gece Nagasaki'ye düşüyor. En az 70 bin kişiyi anında yok ediyor. Muhteşem Artist adını verilen bu her şeyde espri gibi görülmüş. Yeryüzünün en büyük katliamlarından biri gerçekleşiyor. Harry Truman sonuçlardan hiç memnun değilmiş. Amerika Birleşik Devletleri ordusu atom bombası gibi büyük yıkımlara neden olan silah için seçtikleri hedefleri amatörce belirlenmiş diye düşünüyormuş. Ve günlüğüne atom bombası askerlere ve askeri tesislere ya da donanmalara yönelik kullanılmalı. Sivillere, kadınlara, çocuklara karşı değil diye yazmış. Evet. Vicdan azabı çekmiş beyefendi. Ya üzücü. 100 bin insanı bir anda öldürme fikrine katlanamamış. Amerikan ve başta Amerika Birleşik Devletleri ve sonra da bütün dünya medyası da hiç habersiz bunlardan. İnsanlar buhar olup hatta şeyleri çıkıyor. Derileri üzerine fotoğraf çekilmiş gibi oluyor. Dövme gibi. Be. Öylesine korkunçluklar var yani. Tek atışta 70 bin insan, en az 70 bin insan. Evet. Bu karara verecek olan imzayı atıyorsunuz. Düşünsenize. Yani 1945'te 6 Ağustos'ta Hiroşima öldü diye yazıyordu Tanrı'nın bombasında Eduardo Galeano. Hayatta kalan bir anda kömüre dönüştüler yani. Atom bombasının dünya premieri diyor ona Galeano. Hayatta kalan az sayıdaki insan da hala dumanı tüten yıkıntıların arasında sakat ve uyur gezer halde dolaşıyordu. Çıplaktılar diye yazmıştı, hatırlanacaktır. Patlama sırasında üzerlerinde olan giysilerin desenleri yaraların üstüne çıkmış. Tenin üstüne çıkıyor tabii. Ve atom bombasının ateşi duvar kalıntılarının üzerinde daha önce orada bulunmayan gölgeler oluşturmuş. Yani kollarını havaya kaldırmış bir kadın gölgesi duvara çakılmış mesela. Bir adam, başka bir adam, sonra koşumlu bir at. İşte Truman da radyoda konuşup şey demişti. Bu bombayı düşmanlarımıza değil de bizim elimize verdiği için Tanrı'ya şükürler olsun diyor. Onun yoluna ve amacına uygun kullanımında da bize rehberlik yapması için duacıyız diyor. Truman. Peki diğer diktatörlerden ne farkı var bu silahı kullandıktan sonra Amerikan başkanının? Ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin diğer bu faşist olarak nitelendirilen ülkelerden çok mu karşısında konulduğu zaman farklı olarak gösterilebileceği bir yani, konum var? Diktatörlüklerden farkı şu, yani hesap, sözüm ona hesap veriyor Amerika Birleşik Devletleri'ne, fakat Japonlar sarı derili insanlar, yani onlar Amerikalı değil ki. Beyaz, bir de kaybettiler savaşı değil mi? Evet, savaşta bu şekilde kime hesap kaybediyorlar. Vereceğiz? Peki uçağın bu ikinci 24 Temmuz şey 9 Ağustos'ta atılan bu uçak bombası, Nagasaki'ye atılan, yerle bir etti şehri, herkesi öldürdü ve sakat bıraktı kalanları da. Peki uçak mürettebatı gerçekten bir hedef görerek mi bombayı bıraktığı konusunda da yaygın şüpheler var. Nobel ödüllü fizikçi Luis Alvarez son saniyede hedefin görüldüğü hikayesini salçalanmış, biraz salçalanmış bir versiyon, salçalı bir versiyon olarak yorumlamış fizikçi. Bombanın düştüğü yer Mitsubishi torpido fabrikasının yaklaşık 1 kilometre uzandı. 1 kilometre öteye atmış herhangi bir fabrikanın. Yani tamamen sivil yerleşimindeki yok ediyor. Üstelik de bu nokta esas hedeflenen silah fabrikasından çok uzakta. Bombanın isabet ettiği nokta aynı zamanda Nagasaki'nin en çok sivilinin yaşadığı yer. Yani kasten yapılmış gibi bir durum var. 1946'da Amerika Birleşik Devletleri ordusunun hazırladığı haritada bombanın doğrudan yok ettiği bölgede çok sayıda hastane var, okul var, bir de hapishane var. Yani hapishanedeysen, okuldaysan hapı yutuyorsun. Çıkamıyorsun dışarı. Ve hapishanedeysen orada ölüyorsun. Yani hasta olmayacaksın, okula gitmeyeceksin, hapse de düşmeyeceksin, yoksa ölürsün. Peki Amerika Birleşik Devletleri özür diledi mi? Hayır. Yani bir özür bile dilenmedi. Asla. Asla. Ve işte evet, Amerikan Ticaret Bakanı Henry Wallace büyük vicdan azabı çektiğini yazıyorsa da, senin de biraz önce söylediğin gibi, onca çocuk diyormuş kendine. Ama tedbir almışlar. Başkanın doğrudan izni olmadan hiçbir atom bombası kullanılmayacak. Bir daha da kullanılmadı zaten, ama olan olmuştu zaten. Her şey böyle işte. Evet. 1960 tarihte bugünün en önemli olayı buydu. Bir de sonuncuyu söyleyelim. 1960'ta 7'de bugünse 6 gün savaş diye adlandırılan savaşın sonunda İsrail Golan tepelerini Suriye'den ele geçiriyor savaşın sonunda ve bir daha da asla bu işgali bırakmadı. 42 yıldan beri hatta ilhak etti artık oraları kendine. O da öyle. Golan Tepelerinin temel özelliklerinden bir tanesi de su kaynaklarına yakın olmasıyla alakalıymış. Evet. Çok önceden bunu etraflıca inceleme fırsatı bulduk. O bölgenin en az en büyük kuraklığı olan yerin aslında en fazla su barındıran, yeraltı suları barındıran yer olduğu da biliniyor. O yüzden de İsrail onu bırakmak istemiyor. Hatta İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Bibi, Golan Tepelerini sonsuza kadar kendilerine ait kılacağına dair açıklamalar yapıyordu, hatırlarsınız. Evet, uluslararası hukuka aykırı ama olsun. Böyle şeyler oluyor. Şimdi günün acil haberlerine de kısaca göz atalım. Bir tanesi Hatay Reyhanlı'da mühimmat deposunda patlama haberi var. Sabahın erken saatlerinde geldi, yani 4'e doğru. Hı hı. Bu sabaha karşı gelen bir haber. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan askeri mühimmat deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi deniyor. Evleri tahliye işlemlerine de başladı diyor. Sonraki bu bir saat kadar önce benim elime geçen bir haberdi. Sen devamını da takip edebilir misin? Bir yarım saat öncesine gelen haberlere göre de herhangi bir şekilde ölü ve yaralı olmadığı söyleniyor. T24'ten aktarmak gerekirse. Evet, yine T24'te benim gördüğüm haberde sabaha karşı 3.30 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi yakınlarında meydana gelmiş patlama. Evler tahliye edildi diyor. Bölgeye de itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildiği gibi bölgenin güvenlik çemberi altına alındı ve çok sayıda da ambulans can kurtaran sevk edildi. Buna rağmen de hiç ölü ya da yaralı olmaması hem tuhaf hem de sevindirici. Ama bazı evden hasar gördüğü söyleniyor. Çünkü ardı arda patlamalar görülmüş. Öyle mi? Evet, yani çünkü mühimmat deposu sürekli mühimmat patlıyor. Evet. Ve hiç can ve mal kaybı, can kaybına sebep olmaması iyi bir şey herhalde. İyi bir şey. Çok iyi bir şey yani. Herhalde doğrudur diye düşünüyorum. Ayrıca bir başka önemli haber, Ege bölgesinde 8 saat içinde büyüklükleri 1,1 ile 6 arasında değişen 114 deprem meydana geldiği haberi de var. Kuşadası Körfezi'nde saat sabah 11.39'da hatta meydana gelen ilk 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından İzmir'de, Denizli'de, Muğla'da ve Manisa'da ve Ege Denizi'nin üzerinde ve içinde çok sayıda deprem oluyor. İzmir'in Bergama, Menderes, Muğla'nın Menteşe, Marmaris, Çanakkale'nin Biga ve Balıkesir'in Susurluk ilçeleri, Gökova ve Kuşadası Körfezi'nde de 25 sarsıntı kaydedilmiş. En büyüğü Denizli'nin Bozkurt ilçesinde saat 4.10'da 2 Richter ölçeğine göre büyüklüğünde deprem. Bu depremden 6 dakika sonra aynı bölgede 6 büyüklüğünde deprem. Ana şok olduğu belirtilen 6 büyüklüğündeki sarsıntıdan sonraki yaklaşık 5 saatte Bozkurt, Çardak, Honaz, Çivril, Çal, Acıbayan ve Çameli ilçelerinde 89 artçı deprem daha meydana gelmiş. Evet, 20 Mart'ta da 5.10'da 5 büyüklüğünde deprem olmuş. 22 yaralı, 7 binanın tamamen yıkıldığı, 278 yapıda hasar tespit edildiydi. Şimdi burada daha henüz hasar tespiti tam değil. Yani 14.25 olarak verildiğinde de bu çeşitli, yani Deutsche Welle Türkçe'den bakalım bir de. 14.25'te 6 büyüklüğünde meydana gelen depremin yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde olduğu haberi veriliyor. Aydın, Antalya, Muğla, Burdur, Uşak ve Isparta'da da hissedilmiş. Can kaybı yok diyor Denizli Valisi Hasan Karahan. Ve 5 vatandaşın yaralandığını bildirmiş. Sebepleri birine sıcak su dökülmesi, yani kaynar su herhalde demek istiyor. Yanma, balkondan atlama gibi sebeplerle de 5 vatandaş yaralandı diyor. Ve bazı hasardan da bahsediyorlar. Çok eski, kullanılmayan bazı kerpiç evler ve ahırlar yıkıldı diyor. Vatandaşlara eve girmeme çağrısı yapmışlar. Hasar tespit çalışmaları sürüyor demiş. Kızılay'dan vatandaşlara çadır ve akşam yemeğinin temin edileceğini belirtmiş. Vatandaşlarımızı sakin olmaya davet ediyoruz demiş idi. Süleyman Soylu da Bozkurt'a gitmiş ve açıklama yapmış İçişleri Bakanı. Bu gece evlere girmeyin. Bu gece. Bu gece. Yani dün gece. Yani dün gece için, evet. Denizli'nin Bozkurt ilçesinde yapıyor hasarla ilgili açıklamalar. 83 artçı sarsıntı meydana geldi. 390'ın üzerindeki evde hasar var diyor. Valininkinden farklı bir açıklama. Tabii o daha sonra geliyor. 390 ev bayağı büyük. Talep edilen 400 çadırın %80'i kuruldu diyor. Peki bir soru sorayım. Buyurun efendim. 400 çadırın niye %80'i kurulmuş? Hemen yani koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve İçişleri Bakanlığı nasıl çadır 400 çadırın 80'i %80'i kurulmuş? Evet. İhtiyaç yüzünden olabilir mi? Yani bilmiyorum, evet. Anlamadım. Ben de anlamadım. Niye %100'ü değil yani? Bu kolay bir açıklama değil yani. 320, 80 çadır eksik. Neden acaba? 78 kişi taburcu oldu. 3 vatandaşımızın tedavisi de sürüyor diye ilave etmiş. Bu akşam evlere girilmemesi gerek demiş. Sayın Cumhurbaşkanımıza durumu tekrar arz ettik. Geçmiş olsun. Allah beterinden korusun. 6 şiddetinde deprem önemli bir deprem ve ifade etmek isterim ki can kaybının olmaması hem de hasarın bu ölçekte bir depremde çok fazla olmaması belki de bizim şükretmemiz gereken bir sonuç olarak değerlendiriyoruz demiş. İlginç, 83 vatandaştan 78'i taburcu oldu. Geri kalanın durumu hakkında 3 vatandaş hastanede diyor. Biri çaydanlık dökülmesi demiş, ayrıntı vermiş. Diğerleri de onları bilmiyorum şimdi. Diğerlerinin hakkında bir şey söylememiş galiba. Kimin üzerinde çaydanlık dökülmesiyle karşı karşıya kaldığı kazalar var, yanıklar var. Allah beterinden muhafaza etsin demiş. Evet. Bu maliyeti de dramı da taşıyamayız demiş. Yarın Murat Bakanımız gelecek. Murat Bakanımız kim? Paksoy. Bilmiyorum. Bakan Murat. Murat Bakanımız, bu da işte herhalde. Kurum. Murat Kurum. Şeyle ilgili değil mi? Murat Kurum. Bayındırlık Bakanı mı? Nedir? Murat Kurum mu? Evet. Zor yerden sordunuz. Çevre ve Şehircilik Bakanı artık. Çevre ve Şehircilik. Bayındırlık. Daha geniş değerlendirmeyi muhakkak yapacaktır. Hasarlı yapılar nerede olursa olsun tamir edilecekler, güçlendirilecekler ama riske alınmayacaklar var. Yani orada kararlılık vardır demiş. Gerekli tespitleri yaptılar arkadaşlar. Yarın 50'ye yakın ekip gelecek, yani bugün için söylüyor. Etrafa yayılacaklarmış. Bak. Nereye? Ekipler her tarafa yayılacak. Hasar çok tespiti iyi. Yapacaklarmış. Yani olay kötü ama ekiplerin yayılması. Havaalanında da büyük bir problem yok demiş. Kulesinde hafif bir çatlak varmış havaalanı. Hafif çatlak. Evet. Çatlak, çok güçlü çatlakçık. Çok güçlü bir hasar değilmiş. Havalimanında çatlakımsı. Problem yok demiş. Yalnız tabii bu tam olarak kaygıları giderdi mi gidermedi mi bilemiyorum. Çünkü bir de şey aklımda, Türkiye Mimarlar Mühendisler Odaları Birliği İstanbul Şubesi'nden bir deprem uyarısı gelmişti. 6 Ağustos tarihli bir haberdeydi. Ve şube başkanı Nusret Suna 17 Ağustos'tan, yani 1999'dan bu yana geçen 20 yılda tam 20. yılında deprem önlemleri konusunda bir arpa boyu yol kat edildiğini söylemiş. Yani hiçbir şey yapılmadı diyor. 10 milyon İstanbullu risk altında diyor. İstanbul için konuşmuş sadece. Okulların sadece %20'si güçlendirildi diyor. Yani 5'te 1'i. Her 5 okuldan sadece 1'i güçlendirilmiş. Olası bir İstanbul depreminde çocuklarımızın can güvenliği tehlike altındadır demişti. 10 milyona yakın İstanbul'u deprem güvenliği olmayan konutlarda yaşamaktadır diyor. Ve 20 milyona yakın yapı stokunun büyük bir bölümü kaçak ve ruhsatsızdır. Ne demiş ya? 20 milyona yakın yapı stokunun büyük bir bölümü kaçak ve ruhsatsızdır diyor. T24 haberi. Basın açıklaması yapıyor ve T24'ün sorularını da yanıtlamış ayrıca. 10 milyon insan neden risk altında demişler Nusret Suna'ya. İstanbul'da 2 milyona yakın yapı ve konut olduğunu düşünüyoruz demiş. Biz daha iyimser davranarak %50'sinin iyimser olarak %50'sinin ruhsatsız ve iskansız olacağını ortaya koydu. Yani dünyanın en büyük şehirlerinden, metropollerinden biri, dünyanın göz bebeği aslında, üç denizin birleştiği, en eski Bizans İmparatorluğu'nun, hatta Bizans öncesinde de yerleşim yeri, binlerce yıllık yerleşim yeri olan İstanbul'da yapılan binaların en az %50'si ruhsatsız ve iskan ruhsatı verilmemiş. İnşaat mühendisliği biliminde bir yapı kaçak, ruhsatsız ve iskansızsa mühendislik hizmeti almamış, denetimsiz, riskli ve depreme karşı güvenlikli olmayan bir binadır. Yarıya yakını dediğimiz zaman da İstanbul'a ortalama 20 milyon nüfus dersek 10 milyon vatandaşımız risk altında demiş. Sen bunu yorumlayabiliyor musun? 10 milyon kişi risk altında. Yorumlamasam şimdi haftanın son günü, cuma günü. İyi olur bence ertesi de. Ertesi gün hafta sonu, sonra bayram tatili var. Çok istiyor musunuz yorumlamayı? Yok. Tamam, teşekkür ederim. Çok istemiyorum. Zaten biz bundan şöyle bir önerim var. Biz bundan gel elimizi kolumuzu sıyıralım. İçişleri Bakanı zaten bu ciddi durum ele alacağız, Denizli'de falan bakacağız demiş. Biz geri kalanın hepsini biz altın saatlere bırakacağız. Şimdi altın programı... altın demeyeyim, tepki çekeceğim abi. yok altın saatler programımızdan bahsediyorum. Tamam. Ve biz bundan kendimizi sıyırırız. Hadi Selahattin, çıkalım gidelim. Açık Gazete. No rest, don't know how I work all day. When will I learn? Memories get in the way. I walk around, I can't hear a sound, folks talking loud, but I don't see at all. I gotta get away, gotta get away. I don't know where to go. It's hopeless. All that day fixing up to go somewhere. Thought I was late and I found she wasn't there. I guess I'll find love, peace of mind some other time, but I still have today. I gotta get away, gotta get away. I don't know where to go. It's hopeless so way home. Oh, I took my time, 'cause I felt so all alone. Not far away, I heard a funny sound, took a look around, and I could see her face. Smile as she came calling out my name, so I know where to go. We'll take it slow, guess I'll call it a day. Stopping, spending all day, thinking just of you. Things people play. Games People Play, They Just Can't Stop It. The Spinners grubundan dinlediğimiz bir parçaydı. Bill Henderson grubun kurucu elemanlarından Afrikalı Amerikalı bir şarkıcı ve bir soul grubu, bu soul canrında müzik yapan çok önemli bir grup. 1954 yılında kurulmuştu ve uzun yıllar, 20 küsur yıl boyunca çok ünlü oldular. En ünlü şarkılarından da bir tanesini dinlettik. Billy Henderson'ın da 9 Ağustos 1939 doğumlu olduğunu, tam 80. yaş gününde olduğumuzu söyleyelim. 2007'de hayata veda etmişti kendisi. Ve kurucularından güzel bir şarkı. Hiç huzur bulamıyorum. Bütün gün nasıl çalıştığımı da bilemiyorum. Çünkü anılar devreye giriyor. Dolanıp duruyorum ortalıkta. Tek bir sada bile duymuyorum. İnsanlar yüksek sesle konuşuyorlar ama hiçbir şey görmüyorum. Gitmeliyim, kaçmalıyım. Nereye gideceğimi de bilmiyorum. Umutsuz ama gene de gideceğim diye giden insanlar böyle oyunlar oynuyor. Gece gündüz ne yapacaklarını bilmeden dolaşmaları beni de çok hüzünlendiriyor. Ama durduramıyorum kendimi, bütün gün seni düşünüyorum diye giden bir sol şarkısı dinledik Açık Radyo'da saat 8.40. Bu arada bir de atlatabileceğiniz sanma durumu, dünden kalan sorunun cevabını buldun mu? Bir kere daha hatırlatayım soruyu. Buyurun efendim. Yani bugün Türkiye gibi ülkelerin yaşadığı siyasal çalkantıların kökeninde sistemi değiştirmek isteyenlerle burjuva tipi devlet örgütlenmesinin devamı için çabalayanların kavgası yer almaktadır demişti birisi. Ve bağımlılık düzeni bununla mücadele eden oldukça Marksist, hatta bazen Leninist gibi görülebilecek analizler var. Burjuvazinin yönettiği ulus ötesi şirketler gibi yapılarda büyük fedakarlık göstererek çalışanlar var. Burjuvazinin çıkarlarına ölümcül zarar vermek için çalışanlara laf atıyorlar demişti. Hatta Oxfam, senin de çok meraklı olduğun, evet, Oxfam raporuna göre de dünyanın en zengin %1'lik kesiminin servetinin geri kalan %99'luk kesiminin servetine denk olduğu, burjuvazinin devletleri dizayn ederek, tasarlayarak devletlerin içine yerleştirdiği işbirlikçileri yardımıyla hepimizin cebinden artı ürünümüzü ve emeğimizi çaldı diyor. Kim bu? Söyleyeyim mi? Söyle. Kim bu Marksist devrimci? Fatma Nur Altun. Aferin ya, dersini iyi çalışmışsın. Fatma Nur Altun. Kim o? Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşi Fatma Nur Altun. Kendisine çift maaşla alakalı verildiğine dair eleştirilere yanıt vermiş. Ya yani meğerse o aslında böyle Fidel Castro gibi bir insanmış. Öyle anlıyorum. Önce daha da sert. Che Guevara gibi hatta. Ya ama silahlı mücadele yok ama şeyde söylemiyorum. Silahlı mücadele de girmişti. Burada daha çok böyle kalemle kağıtla verilen bir mücadele var. Twitter'la, pardon. Tweet'le verilen bir mücadele var. Evet, yani Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşi, TÜRGEV Başkanı Fatma Nur Altun. Her ikisi de, hem eşi hem de kendisi, ayrı ayrı ikişer maaş alıyorlarmış. O eleştiriye "Vatandaşla alay etmeyin" başlıklı bir yazıyla fikriyat.com, fikriyat.com internet sitesinde cevap vermiş. Doğru cevap. Fahrettin Altun da cevap vermiş bu eleştirilere. "Yılmayacağız" demiş. "Bağımlılık düzenini ayaklarımızın altına alacağız. Biz başardıkça onlar tetikçilerini devreye sokacaklar. Ne demişti Cumhurbaşkanımız? Topunuz gelin. Topunuz." Evet, yani biz alırız da diyor. Çünkü fedakarlık yapıyoruz. Sızmalar olmasın, emperyalist global düzen ele geçirmesin diye yapıyoruz diyorlar. Evet. Çok heyecan verici. Doğrusu bu mücadeleyi yakından takip edeceğiz ama yoldaşlara selam. Takdirlerimi kazandın. Yani güzel bir cevap verdin. Çalışmışsın dersini. Evet, şimdi günün ve belki de dünün ve yarının en önemli konusuna geçelim. Hadi bakalım. IPCC raporu geldi. Küresel ısınma ya da ısıtma 1,5 santigrat limitini aşarsa gıda zinciri tehlikeye girebilir diye. Bunu belki de aylardır, hatta yıllardır çeşitli programlarda dile getirmeye çalışıyorduk ama tabii hükümetler arası iklim değişikliği raporunu, iklim değişikliği kurulunun dünyanın en önemli bilimsel heyeti sayılıyor panelinin. Onun raporu olması çok önemli. Bu durumda 2050'ye kadar 178 milyon kişi susuzlukla karşı karşıya kalacak. Susuzluk demek her türlü gıda ve açlık demek, kıtlık demek ve ölüm demek. Ondan kurtulmak için de göç demek, yerini yurdunu terk etmek demek, çatışma ve savaş demek. Öyle diyor. Yani 8 Ağustos tarihli son raporun odak noktası bu. Yani iklim değişikliğine, iklim krizine etkileri, tarımsal alanların kullanımı ve bunun etkileri arasındaki güçlü bağlantı. Hükümetler Arası İklim Değişikliği panelinin 8 Ağustos tarihleri son raporunun odak noktasını oluşturuyor. Sağlıksız toprak ve ormanların iklim değişikliğini nasıl hızlandırdığına ve değişen iklim koşullarının da bunun sonucu olarak ormanları da toprak sağlığını da nasıl etkilediğine yönelik bir kısır döngüyü mercek altına alıyorlar. Çeşitli kaynaklardan görebiliyoruz bunu. Gıda güvenliği için emisyonları derhal düşürmeliyiz diyorlar. Yani 192 ülke hükümeti tarafından onaylanan son rapor. Bu arazi kullanımı ve tarım ilişkisi. Yani insanların sebep olduğu sera gazı emisyonları topraklara eşi benzeri görülmemiş zarar veriyor ve gıda güvenliğini tehlikeye atıyor. Çok büyük bir krizle karşı karşıyayız. Arazileri devasa ve sürdürülemez taleplerini karşılamak için kullanıyor. Bu durum ivedilikle değişmezse iklim krizini önlemek mümkün olmayacak diyor. Çok ağır bir rapor aslında. Uzmanlar hayvancılığa ayrılan toprak ile üretilen sebzelerin daha fazla kişiyi doyuracağının da altını çiziyormuş. Evet, yani 52 ülkeninden 103 uzmanın hepsi de gönüllü 2 yıllık bir çalışmayla elde ettiği veriler, çok kapsamlı bir araştırma. Hiç iç acı bir geleceği işaret etmiyor. Eğer küresel ısıtma Paris Anlaşması'nda belirlenen 2 santigrat limitini aşarsa verimli topraklar, bütün o mümbit topraklar çöle dönüşüyor, buzullar eriyor ve altyapı çöküyor. Kuraklık ve aşırı hava, sıcak hava koşulları gıda zincirini de tehlikeye sokuyor. Açlık, susuzluk, kıtlık ve eğer 2 derece ısınma aşılırsa senaryodan etkilenen kişi sayısı 220 milyon oluyor. Evet. Bu arada Guardian köşe yazarı Monbiot'a, George Monbiot'a eleştirmiş biraz bu raporu. Biraz mı? Tarım, madencilik ve petrol sektörlerinin yeterince eleştirilmediği gerekçesiyle IPCC'nin hazırladığı raporu içler acısı olarak nitelendirmiş. Çok önemli aslında. Biraz üzerinde duralım. Çünkü yani büyük bir şeyle, kaygıyla izledim ben raporu, gördüm. Birazını da okumaya çalıştım. Hatta çıkarttım raporu Türkçe özetleriyle beraber. Her dilde çünkü şey yapılıyor. Biraz baktım fakat sonra da Monbiot'a ve Monbiot'un özel olarak yazdığı ikinci yazı bu hafta içinde 8 Ağustos tarihli ve IPCC'nin raporu. Önce yazının başlığı da değiştirildi, biliyor musun? Neydi ki? Önceki başlığı IPCC toprak ve iklim raporu fena halde çuvalladı diye bir başlıkla şey yapılmış. Yani şunu söylüyordu alt başlığında da, gerçek karbon maliyetinin et ve süt endüstrisi, yani et ve süt mamulleri tüketiminin karbon maliyetini ciddi şekilde, büyük şekilde yanlış hesaplıyor, az hesaplıyor ve bu da şaşırtıcıdır. Bu şekilde yemeye devam edemeyiz. Bu şekilde yiyip içmeye devam edemeyiz diyordu. Sonradan değişti ve şöyle bir başlık çıktı. Biz bu şekilde yemeye devam edemeyiz ve IPCC, yani Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli, neden bunu bütün çatılardan tellallarla bağırtmıyor bu durumu diye de çok önemli bir başlık getirdi. Yani bu can alıcı önemdeki toprak rapor, arazi raporunda IPCC sorumsuzca gerçek karbon maliyetini, yani et hayvansal ürünler ve süt, işte ümamüllerinin yeme alışkanlıklarımızı gözden kaçırıyor, görmüyor diyor. Yani trajik bir fırsat kaçırma olarak nitelemiş George Monbiot, Guardian yazarı. Son derece önemli bulduğum bir yazısı, çünkü bu konuya George Monbiot kadar vakıf olan çok az yazar var. Sürekli olarak inceliyor ve pek çok, bütün son zamanlardaki bütün raporları da yazısında atıfla gösteriyor. O yüzden pek öyle kaçışı yok. Palavra sallıyor diyemeyiz, evet. Yani. Ve şöyle diyor. Bütün büyük meselelerden kaçmış IPCC, o Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli, ve bilimi düzgün şekilde yansıtmaktan, temsil etmekten kaçınmış. Sonuç olarak diyor, bize çok az, bu yüzyılı nasıl kapatabileceğiz, sağ kalarak kapatabileceğimiz konusunda çok az bilgi veriyor diyor. Acaba dolandırıldı mı, aldatıldı mı, ne oldu diyor. Yoksa hayvancılık ve tarım endüstrisini karşısına almaktan korkuyor mu diyor. Bilemiyoruz. Yani petrol ve kömür şirketlerinin zaten yemlediği uşakları ağır şekilde saldırıyorlar IPCC'ye, Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'ne. Ama acaba bir de tarım endüstrisinden de mi geldi, bilemiyoruz diyor. Yani çok mu fazla geldi, onu da bilemiyoruz. Bu, şu anda bir fikrim yok bundan. Ama panelin, yani bu bilim heyetinin, Hükümetler Arası İklim Değişikliği panelinin ortaya koyduğu rapor patetik diyor. Yani acınası bir rapordur, yürekler acısıdır diyor. Ve problem şu, iki yol var karbon maliyetini hesaplamanın diyor. O bir tanesi üzerinde durmuş diyor. Birinci yol, yani IPCC'nin benimsediği yol, şu andaki tarım hesabının, yani ne kadar mesela şu anda tarıma böyle devam edilirse, hayvancılığa, işte tavuk hepsi bir arada, ne kadar sera gazı çıkıyor, traktörleri sürmek, şeyler, gübreleri fışkırtmak, neyse onun adı, yaymak, ve üstelik de bir de hayvan, büyük ve küçük baş hayvan yetiştirmek yılda ne kadar bize sera gazı getiriyor, onu hesaplamış diyor. Ve panelin raporuna göre ortalama 23 civarında ürettiğimiz gezegeni ısıtan gazların %23'ü diyor tarım endüstrisi. Bu çok ilginç bir şekilde çeşitli dostlarla da zaman zaman tartıştığımız bir konuydu. Ben Monbiot'dan ve başka yazarların yazılarından et yemenin son derece, yani hayvan ürünlerini kullanmanın, et ve süt ürünlerini, çok büyük iklim değişikliğine yol açan raporları aktarıyordum çeşitli yazarlardan. Ki bunun içerisinde yemler ve ulaşımlar, ulaşımla beraber ortaya çıkan, marketlere geldiğinizde kullandığınız enerji de dahil. Evet. Hepsi. Ve buna itiraz edenler de, yakın çevremizden de itiraz edenler de oluyordu. Fakat maalesef ben haklı çıktım ve Monbiot da şimdi çeşitli kaynaklara atıf yaparak bunu söylüyor. Yani şöyle, bu yiyecek üretiminin genel etkisini gözden kaçırıyor diyor. İkinci hesaplama yöntemi ise çok daha önemli olan şudur demiş. Bu da kapital, yani sermaye hesabını yapmak gerekiyor. Yani bir hayvancılık endüstrisi doğal ekosistemlere göre nasıl bir kıyaslama yapılabiliyor. Nature dergisinde geçen sene yayımlanan bir makalede, maalesef IPCC raporunda bu yer almıyor diyor. Son derece önemli bir makaleydi. Bunu araştırdı ve lütfen o Nature dergisindeki şeylere bakın diyor. Ki ben de çıkarıp baktım rakamlara. Çocuklarınızın, yani kendi hayatınızın ve çocuklarınızın hayatına bakışınızı değiştirebilir bu rakamlar diyor. Çünkü mesela Britanya için yapmış resmi karbon ayak izi insanların kişi başına 5,5 ton karbondioksite yakın. 5,4 ton. 5,4 ton kişi başına yılda. Ama buna ilaveten Nature'daki, Nature çok itibarlı bir bilimsel dergi ki maalesef hükümetler arası iklim değişikliği paneli bunu göz önüne almamış bu önemli raporunda 2 yıllık da hazırladığı diyor. Nature dergisindeki çıkan raporda karbonu stoklamak, depolamak için kaybedilen fırsatları da hesaplamış diyor. Yani eğer tarıma ayrılmasaydı, o tarım ve hayvancılığa evet. ayrılmasaydı ortalama Avrupa diyeti beslenmesi yılda 9 ton. Yani başka türlü söyleyecek olursak karbon fırsat maliyetlerini yiyip içmemizin, diyetimizin karbon maliyetlerini hesaplarsak total ayak izimiz, karbon ayak izimiz 3 katına çıkıyor. Bu müthiş bir şey yani. Bu Nature dergisinde ben baktım bütün bu rakamlara 14,4 tona çıkıyor. Neden peki bu kadar yüksek çıkıyor? Çünkü çok fazla et ve süt ürünleri tüketiyoruz. Peynir filan, yumurta vesaire. Nature dergisinde şöyle bir hesap yapmış. Karbon maliyeti bir tavuğun, tavuk yemenin soyadan 6 kat fazlaymış. 6 kat daha büyük bir zarar veriyor toprağa. Ajanla. Bu müthiş bir şey aslında. Peki süt 15 kat fazla. Peki biftek, sığır 6-15 kaç? 73. 73 kat. Yani şöyle bir hesap var. Bu rakamlar hakikaten insanın hayatını gözlerini yuvalarından uğratacak kadar acayip. 1 kilo biftek, et proteini, karbon fırsat maliyeti 1250 kilo. Yani bu inanılmaz ama bir yıl içinde yeni bir arabayı bütün bir yıl kullanmanın karbon maliyetine eşitmiş. 1 kilo et proteininden bahsediyorum. 1 kilo et bir yıl yeni bir arabayı sabahtan akşam işe git gel, tatile çık gel, dünyayı dolaş gel arabayla. Ya da bir yolcunun Londra'dan New York'a gidiş dönüş uçuşuna de bir kilo etten bahsediyoruz. Nature dergisi en saygın, bunlardan bahsetmiyor ama raporu, IPCC raporu çok önemli. Şimdi bunlar ortalama global rakamlar. Yani Amazon havzasındaki gibi, Amazon vadisindeki gibi yerlerde üretilen etin çıkardığı ortalamalar. Ama mesela Britanya'da ki maliyetler de inanılmaz diyor. Yani Food Policy dergisinde şöyle bir makale çıkmış. Ona da baktım. Hı hı. Bir kilo et, sığır eti, bir Britanya'da bir tepede üretilmiş bir şey, toprakları da zengin karbon taşıyan bir şey, 1 kilo et 643 gram karbon maliyetine çıkıyormuş. 1 kilo kuzu, kuzu pirzolası diyelim mesela, 749 kilo karbon maliyeti. Ve Harvard profesörleri Helen Harwat ve Matthew Hayek'in de yaptığı yeni, daha Nisan'da çıkmış bir araştırma, ona da baktım, George Monbiot'un işaret ettiği bu makaleye de baktım. O da IPCC raporunda o da yok. Hükümetler arası iklim değişikliğinin bu tarım toprak raporunda o da yok. Ama onların araştırması da gösteriyor ki milyonlarca böyle sığır yetiştirilen veya koyun, büyük ve küçük baş hayvanlarını yetiştirdiği yerlerde %55 Yani sadece Birleşik Krallık için İngiltere ve Galler, İskoçya, İrlanda bakılmış. Ve bu yani sürülen ve tohum ekilen topraklardan bahsediliyor. %55'i hayvan yetiştirmek için kullanılıyormuş. Yani insanlar için yiyecek yerine hayvanlara yiyecek yetiştirmek için. %55, yarısından fazlası sırf hayvanlara yiyecek için. Bu hakikaten şaşılacak şeyler bunlar. Yani eğer biz üzerinde otlak yaptığımız hayvanlar, otlak olarak kullanılan arazi doğal ekosistemlere dönüşmesine izin verilseydi, bunların şu anda kullanılan canlı hayvan beslemek için kullanılan topraklar, eğer buğday, fasulye, sebze, meyve ve işte fındık, fıstık gibi şeylere, ceviz gibi şeylere ayrılsaydı insanlar için, bu inanılmaz bir şeye yol açacaktı diyor. Karbon tasarrufuna yol açacaktı, yani küresel iklim değişikliği şöyleymiş. Yani bu Harvard profesörlerinin, Harvard ve Hayek'in hesaplamalarına göre, bu Britanya için, bak görüyor musunuz, Britanya için 9 yıllık karbon emisyonuna şey olacakmış. Eğer sadece hayvan yenmekle, hayvan beslemesinden vazgeçilse insanlar için, bundan 9 yıllık bir salımdan tasarruf ediliyormuş. 9 yıl Britanya'nın. Ve bu ülkede o zaman herkese yetecek ve ithal edilmek şöyle dursun, herkese yetecek yiyecek bulunurdu diyor. Yani bugünkü uluslararası taahhütlerini de yerine getiremiyor ya, acıklı bir durumda tabii. Hiçbirini tutamıyor, evet. Britanya. Bu uçuşlar artıyor, bilmem ne şu bu. Ve bir de büyük toprak sahipleri tamamen hayvancılık yaparak bastırıyorlar. Ve başarıya ulaşırdı. Bir de başka bir hesap var diyor. Doğanın fırsat maliyetleri var diyor. Çok ünlü bir Science dergisinin çok ünlü bir makalesine atıf yapıyor. Galiba 2 sene önce çıkmıştı. Yani bitkisel bazlı beslenme şu anda tarım için, yani hayvancılık için, tarım ve hayvancılık için kullanılan toprağın ne kadarını kurtarıyormuş biliyor musun? Ne kadarını efendim? %76'sını. %76'sını, evet. Muhteşem. Yani hakikaten tamamen bir, sadece et ve süt ürünlerinden vazgeçmekle toprakların %76'sını kurtarabiliyoruz. İklimi de kurtarabiliyoruz. Muhteşem. İklim krizi. Bu toprak o zaman ekosistemlerin büyük kitle çapında restorasyonu için, yenilenmesi için ve yaban hayatının yeniden yeşertilmesi için kullanılabiliyor ve yaşayan dünyayı ekolojik çöküşün eşiğinden çekip çıkarmaya ve 6. büyük yok oluş diye adlandırılan felaketten kurtarmaya yetecek diyor. Sadece bu. Ve Science dergisinde çıkmış bir makale, dünyanın önde gelen bilim insanlarının yazdığı şeyler bunlar. Yani iki büyük temel hata yapılıyor diyor George Monbiot yazısının sonlarına doğru. Yani çevresel yedikleri, yiyip içtiklerinin çevreye etkisi konusunda iki hata yapıyor. Bir tanesi işte biraz önce konuştuğumuz, senin de söylediğin, bu uzak yola ne kadar yol kat ediyor işte gemilerle mi şeylerle filan, ve diğer etkileri unutuyorlar yalnız. Yani uzaktan geliyorsa tamam, olmamalı filan diyorlar. Yani özellikle şey için doğru diyor, uçakla giden karbon, uçakla yapıldığı zaman bu yiyecek taşımacılığı, karbon maliyeti çok yüksek. Ama pek çok büyük ürün için, yani depolanmış böyle bir devasa miktarlardaki ürün için, işte buğday, fasulye, et ve süt ürünleri filan depolanmış şeyler için taşıma maliyetleri aslında, yani orada taşınmaktan doğan sera gazı gazları aslında genel etkinin küçük bir bölümünü oluşturuyorlar. Yani şöyle bir örnek veriyor, 1 kilo soya dünyanın öbür ucuna kadar götürülse bile, yarısını dolaşsa bile, bir kilo tavuğun ya da domuzun şurada bahçede yetiştirilmesinden, arsada yetiştirilmesinden daha az bir zarar veriyor diyor. Bir, dünyanın yarısını dolaştırsan bile. Bu birinci hata diyor. Sadece şeye gezdiği miktarlara, yerlere konsantre olmak. Evet. Ne kadar gitti. Trajik ama. Trajik, evet. Çünkü görülmüyor diyor. İkinci büyük hata da diyor, ekstansif tarımın gezegen için entansif tarımdan daha iyi olduğunu düşünmek diyor. Yani böyle serbest gezenler var ya, serbest gezen tavuklar, inekler, sığırlar, domuzlar filan, o çok iyidir diye doğal gibi düşünülüyor diyor. Bu şu anda uygulanan entansif tarımın büyük bir masif çevresel kirlenmesi var tabii diyor. Yani kirlenme, toprak erozyonu ve yaban hayatının ortadan kalkması diyor. Ama ekstansif tarım, yani yaygın olan tarım daha da kötü. Tanımı gereği daha fazla araziye ihtiyacın var aynı miktarda yiyeceği üretmek için. Bu da başka türlü ekosistemlerin ve yaban hayatının yenilenmesi, korunması ve canlandırılması için kullanılabilirdi. Yapılmıyordu. Bazı insanlar diyor ki ekstansif tarım sistemlerinin, özellikle işte serbest gezenler, doğayı taklit ediyor filan diyorlar. Alakası yok diyor. Bazı sığırlar ve şeyler, ötekilerden daha iyi çiftlikler olmakla beraber bu ülkede doğal ekosistemlere yakın herhangi bir çiftlik filan yoktur. Hepsine baktık diyor. Hı hı. Doğanın çünkü çit diye bir şey tanımaz diyor doğa. Çitle doğa çit diye bir şey tanımaz. Tanımaz. Halbuki bunlar çitliyorlar işte. Ve doğada diyor büyük predatorlar var, yırtıcılar vardı. Kurtlar, linksler, yani vahşi kediler ve diğerleri. Hepsi bu sığır ve koyun filan yetiştirmek için, büyük ve küçük baş hayvan için yok edildiler. Ortadan kaldırdılar çünkü onlar saldırıyor hayvanlara, sığırlara ve domuzlara filan. Ve pek çok da yaban, yani otçul hayvan da vardır diyor. Yani Britanya'yı ele almış tabii, kendi ülkesini öncelikle alıyor. Eğer Britanya gibi ılımlı ve nemli ülkelerde varsa doğal vejetasyon birçok yerde ağaçlardan oluşur diyor. En iyi sığır mesela çiftlikleri bile doğanın bir yoksun bir taklidinden ibaret. Evet. Yani bir küçük alt yapı türleri, aksi takdirde olacak onların hepsinin yerini alan bir şey. Yani sonuç olarak şunu söylüyor George Monbiot, eğer hem iklimi korumak hem de ekolojik felaketlerin önüne geçmek istiyorsak temel meselemiz kendimizi beslemek için kullandığımız miktarı kendimizi beslemek için kullandığımız toprak miktarını asgari indirmeliyiz ve kalan toprağın durumunun da nasıl işlendiğini değiştirmek zorundayız. Buna karşılık hükümetler ne yapıyor? Her yerde gezegeni yok edecek tarımsal faaliyetlere para yatırıyorlar, para döküyorlar diyor. Ve mesela Birleşik Krallık hükümeti sığır ve kuzu eti almak için 500 milyon para harcayacakmış. No deal Brexit olursa, Avrupa'dan çıktığı anlaşmasız Avrupa Birliği'nden çıkmasından sonra satılamayacak diyor. Bu Avrupa Birliği'nin en kötü ve en aptalca politikasıdır diyor zaten. Yani bu ara ödemeler ünlü o korkunç üne sahip tereyağı dağları ve şarap gölleri çıkarttı ortaya. Yani, bildiğiniz göller yani bunlar. Evet. Şarap gölleri ve tereyağı dağları. Brexit bütün zararlarına rağmen bir fırsat da yaratabilir. Yani toprak sahiplerine ve kiracılara, yarıcılara tamamen farklı bir şey yapabilme imkanı verir. Daha fazla kamunun parasını hayat destek sistemlerimizi yok etme yolunda destek vermek yerine diyor. Ve maalesef diyor, hükümetler arası iklim değişikliği paneli de IPCC hükümetlerimiz gibi bu meseleleri görmezden geliyor ne yazık ki. Ama bak, bilime bir bütün olarak baktığınızda hemen görürsünüz ki artık bu şekilde iyi bitmeye devam edemeyiz. Ne süt, ne peynir, ne sığır, ne domuz, ne bir şey. Bunu bildiğimiz şey üzerinde hareket edebilecek miyiz? Yoksa çocuklarımızın ve torunlarımızın hayatı üzerine yiyip içmeye devam edeceğiz diye çok önemli bir mesele getirmiş. Türkiye'de de bu konu oldukça yoğun bir şekilde tartıştı. Konuyla alakalı olarak Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Mehmet Kapukaya, satış kurbanlık alacak vatandaşların alkol satışı yapılan yerlerden alışveriş yapmamaları konusunda bir açıklama yapmış efendim. Tamam, bütün mesele de burada zaten. Bunu bağladım. Bunun üzerine ben susuyor ve çekiliyorum. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi saat 9.14. Bugün sizin öne yok, seyyare programı yok. Biz yolumuza devam ediyoruz. Çok önemli, yani Birleşmiş Milletler'in raporu Perşembe günü dünya çapında insanların büyük ağırlığı altında ezilmekte olduğunu, toprakların ve iklim krizine de katkıda bulunduğunu söylüyorlar. Özellikle çok daha sürdürülebilir toprak uygulamaları yapılması, tarım uygulamaları ve sera gazı emisyonlarının da bütün kaynaklardan kesilmesi, global popülasyonun, nüfusun beslenebilmesi ve yaşanabilir bir gelecek olması için diyor. Rapor çok önemli, ama çok önemli de eksiklerini de George Monbiot Guardian'dan açık ve net bir şekilde ortaya koymuş oluyor. Bilimsel meseleleri karşı karşıya, yani olduğu gibi kabul edilmesinin önüne geçiyor bu şekilde ve bilime bir bütün olarak bakıldığı zaman bu şekilde yemeye devam etmemizin imkansız olduğunu söylüyorlar ve verdiği rakamlar, kıyaslamalar korkunç değil miydi? Evet efendim. Yani hakikaten bir kilo et proteininin karbon maliyeti 1250 kilo, yani bir yeni arabayı bütün bir yıl boyunca oraya buraya sürmekle aynı, ya da bir yolcu uçağıyla Londra'dan New York'a ve gidiş dönüş kullanmaya eşit. Bir kilo etten bahsediyoruz. Bir kiloluk kuzu pirzolasında 749 Britanya hesabı yapmış kilo olduğu ve inanılmaz bir %55'inin toprakların tamamen hayvan yemi için kullanılmakta olduğu Britanya'da. Sadece insanlara yiyecek üretmek için sadece geri kalan %45'in kaldığı gibi felaket bir şey. Ve en önemlisi de meşhur Science dergisinde çıkmış bir yazıyı da hatırlatıyor, makaleyi, bilimsel raporu. Şu anda topraklarda kullanılmak için, yani tarım için kullanılan, tarım arazisi ve hayvancılık için kullanılan toprakların %76'sı ne kurtaracak eğer hayvan ürünleri yenmese ve süt ürünleri, mamulleri içilmese ve yenmese, %76'sının kullanılabileceği toprakların ve bunun da bütün dünyayı aslında kurtarmaya yetecek bir miktar olduğunu da net olarak ortaya koyuyorlar. Ama küresel ısınma gıda zincirini tehlikeye sokabilir diyen raporda bunlara yer verilmemiş olması da biraz endişe verici doğrusu. Evet, şimdi daha fazla sebze yemek meselesi değil yani sadece. Roger Herbin de, BBC çevre analisti de öyle yazmış. Daha fazla sebze yemek iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı verebilir diyor. Ama Birleşmiş Milletler diyor. Ama bu yeterli değil. Ayrıca başka bir şey de var, bir haber daha var iklimden başlamışken, onları da hemen söyleyelim. İklim krizi uçuşları çok daha türbülansa sokabilecekmiş, biliyor musun? Atlantik uçuşlarını Çünkü jet stream türbülansını çok arttıracağı ortaya çıkmış yeni bir araştırmada. Uçağa binenlere haber verelim. Hani sırf daha sık haberler alıyoruz ya, uçak sallandı, türbülansa girdi, yaralanlar oldu filan diye. Hı hı. Bunların sayısı çok artacakmış. Mevcut rakımlarda uçan uçakların, yüksekliklerde uçan uçakların, yani 250 mil saatte, yani 400 kilometre saatte şeye uçuşlar oluyor süratle kutuplar arasında ve tropiklerde, bayağı ciddi bir şey var. İklim krizi bunun da çok artıracakmış. Ayrıca yeni bir çalışmada Dünya İklim Atıf Grubu, affedersiniz, İklim Atıf Grubu da önemli bir raporu da Temmuz 2019'da Avrupa'da görülen o korkunç sıcaklıkların iklim değişikliğinin kesinlikle etkisi altında olduğunu ortaya koyan, kavurucu sıcaklıkların arkasında iklim krizi olduğunu da açıkça koyuyor ortaya. Robert Votar ve Gerd Jan van Oldenborg'un ortak hazırladıkları, bir de Friedrich Otto'nun Oxford Üniversitesi'nden ve çeşitli, yani Hollandalı, Fransız ve Alman araştırmacıların ortak raporu bunu da ortaya koyuyor. Bir de Tom Matthews'un bir yazısı vardı Sage Journal'da, çok önemli bir bilimsel raporda nemli hava ile iklim değişikliği arasındaki büyük bağlantıyı ortaya kuran ve insanın kendi termal kapasitesinin bazı bölgelerde artık yeterli olamayacağını ve kendini ölüme bırakabileceğini ortaya koyan son derece kaygı verici bir araştırma daha çıkmıştı. Öte yandan da bu, hani bu sıralarda siyanürden bahsediyoruz ya, evet bu, efendim. Trump yönetiminden yeni bir karar alınmış. Bu da yepyeni bir haber Guardian'dan. Trump yönetimi karar vermiş. Hükümet yetkilileri çakalları, tilkileri ve diğer bütün yaban hayvanlarından kurtulup tarıma açmak için oraları siyanür bombaları atacaklarmış. Nasıl? Nasıl yani siyanür bombası? Evet, siyanür bombaları deniyor. M44 bunlar ve yani tuzak kuruyorlar ama içine de siyanürlü şey koyuyorlar. Yani hayvan tuzağa kurtulsa bile siyanürden zehirlenerek, yani bu insanlığın düşmanı olduğunu tahmin etmek mümkün de, ama bütün doğanın bu kadar düşmanı olduğunu da hem Trump'ın hem de onun hizmetinde bulunduğu tarım endüstrisinin, tarım ve hayvancılık, düşünemiyorum yani. Evet. Ama, trajik zamanlardan geçiyoruz. Evet, hakikaten akıl almaz bir şey bu. Ve son bir raporda masif duman, 2017'de Kanada'daki dumanların bütün hava bulut yapısını değiştirdiği ortaya çıkmış. Rutgers Üniversitesi'nde yeni Science dergisinde çıkan haberinde, araştırmasının, Rutgers'ın British Columbia eyaletinde Kanada'da 2017 Ağustos'unda biz de etraflıca değinme fırsatı bulmuştuk ya o yangınlara. Öylesine atmosfere çok şey vermiş, duman salmış ki pyrocumulonimbus bulutları atmosferin üst tabakalarında 8 ay kalmış ve güneş radyasyonundan da etkilenen bütün o kurumlar, is ve kurum daha da yükseltmiş ve böylece kuru havayla da birleşerek bir sonraki bahara kadar kalmasını sağlamış. Yani küçücük bir nükleer savaş bile çıksa, küçük birer bomba atılsa bile, mesela Hindistan'la Pakistan arasındaki gerilim böyle sonuçlansa bile, iklim krizleri muazzam artacak diye ortaya çıkıyor. Şimdi gelelim şeye, Kaz Dağları meselesine. Türkiye'deki en önemli olaylardan, iklim ve aktivizminden birine sahne oluyor. Ve yani Türkiye Tabipleri Birliği'nden Kanada Tabipler Birliği'ne Kaz Dağları'nda bir mektup yazılmış. Alamos Gold adlı şirketin Kaz Dağları'nda yürüttüğü korkunç altın madeni projesine karşı Kanada Tabipler Birliği Başkanı Dr. Gigi Osler'a mektup gönderilmiş. Ve Başkan Adıyaman'ın, Profesör Doktor Sinan Adıyaman imzasıyla Gigi Osler'a gönderilen mektupta çevresel konularda hekimlerin rolü bildirgesi hatırlatılmış. Yani biz, siz de imzalamıştınız, bu nasıl oluyor demişler. Yani hava, su, toprak gibi insanlığı ve canlıların yaşam ve sağlığı için gerekli ortak kaynakların korunmasında ve tahribatın önlenmesinde hekim örgütlerinin rolüne ve ortaklık sağlanması gerekliliğine dikkat çekilmiş. Çevresel saldırı, taarruz konusunda işbirliğinizi rica ediyoruz demişler. Yani Dünya Tabipler Birliği tarafından benimsenmişti bu bildirge. Hava, su ve toprak gibi insanlığın yaşam ve sağlık için gerekli ortak kaynaklarının korunması ve bu kaynakların tahribatının engellenmesi konusunda tabip kuruluşlarının, doktorların rolüne, hekimlerin ve uluslararası çabaların koordinasyonunda ortaklık sağlama gerekliliğine işaret eder. Türk Tabipleri Birliği olarak bir çevresel saldırı konusunda sizi bilgilendirmek istiyor ve bu konuda işbirliğinizi rica ediyoruz diyorlar. Bugün Türkiye'de insanlar özellikle tarihsel, mitolojik önemiyle insanlığın ortak mirası olan bu bir coğrafi bölgede büyük bir çevre tehlikesiyle karşı karşıya. Kaz Dağları ve çevresi biyolojik çeşitlilik açısından biricik özelliğe sahip. Homeros'un İlyadası'nda anlatılan Troya Savaşı'nın geçtiği yer ya da Truva bu dağın eteklerindedir. Türkiye'nin en iyi zeytinleri bu bölgede yetişmektedir. Çağlar boyunca yöreye yerleşenler burada sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmüşlerdir. Yani ben de buna şöyle ufak bir ilavede bulunayım. Malumat furuşluk yapayım. Buyurun efendim. İda Dağ, Zeus ve bütün o tanrılar, kadın erkek tanrıların yerleşmelerinin sebebi, bir sebebi olsa gerek oraya. Hı hı. Dünyanın en yaşanabilir yerinden başka nereyi seçebilirdi zaten tanrılar, değil mi? Ama işte Kanadalı şirket tam olarak bunu düşünerek hareket etmemiş galiba. Ya da kısa vadeli düşünmesi gereken bir sistem içerisinde olduğu için, buna da kapitalizm diyoruz, bu şekilde hareket etmiş. Siz kadim uygarlıktan bahsediyorsunuz, anlatılardan bahsediyorsunuz, efsanelerden ve dinlerden bahsediyorsunuz ama şirketler ve şu andaki hükümetler kısa vadeli planları için buraları talan etmekte herhangi bir sorun görmüyorlar. Evet, buna da kapitalizm deniyor. Evet, Türkiye'nin en iyi zeytinleri bu bölgede yetişmektedir. Çağlar boyunca yöreye yerleşenler burada sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmüşlerdir diyor. Grek tanrıları da 3500 yıldır evet. En azından böyle. Bugün ne yazık ki bölgede Kanada kökenli Alamos Gold şirketi 25 kilometrelik bir havzada 3 ayrı projeyle altın madeni ruhsatı almıştır. Bu şirket tarafından işletme ruhsatı alınan altın madeni alanı yakındaki Çanakkale ilinin tek içme suyu kaynağının yer aldığı Kirazlı Atikhisar'ı da kapsamaktadır. Maden hazırlık çalışmaları için 45 bin ağacın kesilmesi planlanmıştır. Ancak daha altının çıkarılacağı alan açılmadan 195 bin ağaç kesilmiştir. Çevredeki yaban hayatı şimdiden çok ciddi zarar görmüştür. İşletme açıldığında 20 bin ton, bunu biliyor muydun? 20 bin ton. 20 bin ton siyanür kullanılacak. Bir de sadece bin... oradaki işletmenin orada kalacağından bahsediliyor. Oradan çıkacak olan materyalleri taşımak için kullanılan kamyonların geçtiği güzergahlardaki yıkım ve oradaki yaşayan canlıların ve orada yaşayan canlıların içerisinde bulunan insan türünün ortaya çıkaracağı, yani onların mağdur kalacağı bu yıkımdan kimse bahsetmiyor. Sadece sanki orası. Oradaki olan şey. Sadece ağaç kıyımı. Yani demin ama o kamyonlar... Donald Trump yönetimi için söylediğimiz şeyin aynı var. Yani bunu yapanlar... Siyanür bombası atıyor resmen. Evet, siyanür bombası atıyor. Burada da aynı şey. 20 bin ton siyanür kullanılacak. Gerçi şirketin CEO'su asla olmaz, biz çok tedbir alırız diyorsa da inandırıcı gelmiyor kimseye. Arsenik, antimon, antimon ya da kurşun, kadmiyum, daha sayayım mı? Krom, arsenik, antimon, kurşun, kadmiyum, krom gibi binlerce ton ağır metal işlem sırasında çözünecek ve çevreyi kontamine edecektir. Yani çevreye bulaşacaktır. Çıkan toz, olası kazalar, daha önce benzer durumlarda da tanık olunduğu gibi ve deprem, orası da deprem bölgesi, hı hı, esasen olumsuz olan durumu daha da ağırlaştıracak faktörler arasındadır. Bunlara ek olarak, bu da bitmedi, madencilik sektörü ormansızlaşmaya yol açan faaliyetlerin başında gelmektedir. Karbon salımlarının azalmasına, Dolayısıyla iklim krizine karşı mücadeleye katkı sağlayan ormanlar tahrip edilmektedir. Hükümetler Arası İklim Paneli'nin son raporu da iklim kriziyle mücadelede ormansızlaşmanın azaltılmasını taşıdığı önemi özellikle vurgulamaktadır. Dolayısıyla da İda Dağı'ndaki madencilik faaliyetlerinin sonuçlarının belli bir alanla sınırlı kalacağını düşünmek doğru olmayacaktır. En önemlisi ise yörede yaşayan halkın hemen hemen tamamının bu saldırıya karşı olmasıdır. Yöre halkı sesini duyurmak için toplantı, gösteri ve dilekçe dahil düzenli protesto eylemleri düzenlemektedir. İmzacı sayısı bugün itibariyle diyor, dün yani, 500 bini aşmıştır ve imza kampanyası sürmektedir. McCloskey ise ne var ki gerek Türkiye hükümeti gerekse şirket CEO'su John McCloskey bu konuda işbirliğine yanaşmamakta. Protestocuların gündeme getirdikleri çok yönlü insani ve çevresel kaygılara duyarsız davranmaktadır. McCloskey protestocuları siyasal gündem izlemekle suçlamaktadır. Gizli gündemi var diyor ya. Evet efendim. Böyle açıkça, ayrıca Kanada hükümeti siyanür kullanımının insan ve çevre sağlığı açısından ciddi bir sakınca taşıdığını açıkça belirtmiştir. Hem büyük sakıncası var diyor, hem de kullanacağız diyor. Kanada hükümeti söyledi. Kanada hükümeti adına yapılan böylesine net bir açıklama, Kanadalı şirketler Kanada sınırları dışındaki duyarlı ortamlarda madencilik faaliyetleri yürütürken de dikkate alınmalıdır diyor. Türk Tabipleri Birliği olarak ciddi kaygılarımız vardır ve tarihsel ve doğal varlıklarıyla biricik olan bölgenin daha fazla tahrip edilmemesi, binlerce insanın yaşam alanlarını kaybetmemesi, yerel habitatın zarar görmemesi ve insanların hastalanmaması için mücadele vermekteyiz. Habitat ve sağlığın korunmasında yardımlarınıza ihtiyaç var diyor. Ve kamuoyunu şirketin ülkemizdeki faaliyetleri hakkında bilgilendirmenizi istiyoruz diyor. Ortak evimiz, insanlık belleğinin bir parçasını oluşturan bu değerli yörede habitat ve sağlığın korunmasında yardımlarınıza ihtiyacımız var. Bu bağlamda Kanadalı meslektaşlarımızdan, yani hekimlerden, Kanada resmi makamlarını ve kamuoyunu Alamos Gold'un ülkemizdeki faaliyetleri ve bu faaliyetlerin sonuçları konusunda bilgilendirmelerini, söz konusu faaliyetlerin durması için demokratik bir basınç yaratmalarını istiyoruz. İşbirliğiniz ve değerli çabalarınız için şimdiden teşekkürlerimizi iletiyoruz diyorlar. Kaz Dağları mektubu. Bunu Biyanet'ten okuduk. Çok esaslı bir mektup. Ayrıca Türk Toraks Derneği de altın çıkarmak için ağaç kıyımı yaşanan Kaz Dağları özelinde Türkiye'nin dört bir yanındaki doğa tahribatına son verilmesi gerektiğini söylüyor. Ciğerlerimizi kaybediyoruz diyorlar. Onlar da her 100 ölümden 12'si solunuma bağlı diyorlar. İnsanlar için yaptıkları araştırmada. Yani ve Türkiye sağlığın gereği olan doğa her türlü ticari çıkarın üzerindedir. Türkiye sağlıklı nefes alabileceği ciğerlerini kaybetmektedir. Hava kirliliği ülke satında akciğer sağlığını tehdit ederken doğaya zehirli kimyasallar salmak yerine bütün canlılar adına temiz havanın ve sağlıklı bir hayatın teminatı olan doğa hazinelerimizi ve ormanlarımızı korumak hekimliğin temel görevidir. Bilinmelidir ki diyor, sağlık ve sağlığın gereği olan doğa her türlü ticari çıkarın üzerindedir. Ticari şirketlerin çıkarları uğruna halkın öz varlığı olan hava, toprak, su ve ağacın yok edilmesine artık seyirci kalamayız diyor. Bu da bir netten aldığımız bir şey. Ve şunu da söyleyeyim, Galata Köprüsü'ne de ekolojik yıkımlara karşı pankart asılmış. Hasankeyf ve Kaz Dağları'nda yaşanan doğa katliamına dikkat çekmek amacıyla dev pankart asılmış. Kaz Dağları'ndan Hasankeyf'e direniş kazanacak diyorlar. Evet. Bu da böyle. Bir de avukat Furkan Oğuz da Hakan Aksa'ya anlatmış T24'te. Madenden zengin olunsaydı Afrika olurdu ama açlıktan ağlıyor. Doğaya sahip çıkmanın dili, dini, ırkı yoktur diyor. Sadece Kaz Dağları'nın değil başka bölgelerin de tehdit altında olduğunu ifade etmiş Oğuz. Çanakkale karış karış termik ve maden cehennemine dönüştürülüyor diyor. Altın arama nedeniyle ağır metaller toprağa, suya ve hava karışacak. Bir ton toprakta 0.72 gram ağır metal olacak diyor. Doğaya sahip çıkmanın dili, dini, ırkı yok diyor. Erdoğan ise kurmaylarına iyi sevindirici haber vereyim. Yok, sonunda. Kaz Dağları'na talimat. Bu konu neden buraya kadar geldi? Takipçisi olun. Eksiklik varsa gereğini yapın demiş. Bak, duruma vaziyet etmiş. Daha önce gezdim, yakın zamanda oraya tekrar gideceğim demiş. Ben emin değilim. Yani gider mi? Gider, gidilebilecek bir Kaz Dağları kalsa bu, evet, işlemlerin sonrasında. Peki neden dam ruhsatı 2001 yılında Cumhuriyet Halk Partili belediye verdi demiş. Bu konu neden buraya kadar geldi? Bunun bizimle ne alakası var demiş. Anlayabilmiş değilim. Daha o zaman AKP, AK Parti bile kurulmamıştı. Birileri bu olayı manipüle ediyor demiş. McCluskey gibi. Hı hı. O da. Ama mesele zaten şey değil ki. Yani kimin ruhsat verdiği değil. Zararlıysa geri alsın AKP diyeyim. Cumhurbaşkanı, evet, bunu söylemeli değil miydi? Kaz Dağları'nda altın arayan şirketin CEO'su da skandal bir açıklama yapmıştı, CEO John McCluskey. Yani tarihin en ağır sözlerinden biri olduğunu söyleyeyim. Ben, katılır mısın? Eğer siyanürü kaybederseniz altını da kaybedersiniz diye bütün Türkiye'yi de, direnişçileri de eleştirmişti. Tehdit etmişti hatta. Vay canına. Evet, bakanlıkların açıklamaları da Kaz Dağları tepkisini dindirmedi. Kanadalı Alamos Gold firmasının CEO'su John McCluskey, siyanür sızıntısı imkansız dedi. Ha bak, garanti vermiş. O tamam. Siyanür kullanılacağını kabul etmiş. CEO garanti verdi. İstifa edince ne olacak? Garanti devam edecek mi? Tabii. Ya da başka bir şirketin başına geçtiği zaman? İstifa etmez ki o. CEO'lar istifa etmez mi? Etmez. Tazminat alır. Eder. Of, ne güzel tazminattır o. Siyanürü kaybederseniz altını da kaybedersiniz diyor. Çok acayip bir açıklama. Ve sonuç olarak da biz şimdi Smile for Future zirvesi için Lozan'da bulunan Greta Thunberg'in Kaz Dağları konusundaki mesajını da şey yapalım. Atlas Sarrafoğlu geçen sene Ağustos ayında tek başınaydı. Şimdi Greta'nın yanında milyonlarca çocuk var. Yani biz varız diyor. Atlas'ın çağrısıyla beraber Türkiye'de de birçok çocuk ortaya çıktı ve bu harekete dahil oldu. Selin Gören'den de bunlardan bir tanesi. O da oradaydı. Evet, Greta'nın tüm iklim grevcilerine selamı var diye birlikte fotoğraf çektirmişler. Gayet hoş. Ve Greta'nın da video mesajı var. Şimdi ona kulak verelim. Kaz Dağları hepimizin. İyi duyulamadı galiba. Bir daha. Kaz Dağları hepimizin. Bir tane de ben kendim için istedim. Kaz Dağları hepimizin. Teşekkür ederiz. Kaz Dağları hepimizin diyor. Greta Thunberg, 16 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti. Kaz Dağları'ndaki çevre katliamına tepki gösteren. Cumhuriyet Halk Partisi'nin izin vermesine ne demiş Greta Thunberg acaba? Ömer Bey, o kadar da hiçbir şey yapmayalım şimdi. Peki, ara verelim. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Bir hafta aradan sonra buluştuk. Gelecek haftada olmayacağız yalnız. Tabii bayram, evet, tatili var. Ağustos ayı böyle biraz tatilli geçiyor değil mi? Evet. Evet, neyi ele alalım? Fransa turunu atlamıştık. Fransa turunu evet, bir belki göz atıp şey yapabiliriz. Bir aradan neredeyse iki hafta geçti, biteli tabii öyle oldu ama. Evet, hemen tatilde olduğumuz için konuşamadık. Dramatik de bir son üç gün oldu gerçekten. Biz çünkü konuştuğumuz cuma günü henüz üç etap vardı. Akıbeti belli değildi turun. O cuma günü iş çözüldü zaten. Dramatik bir şekilde çözüldü. Öyle oldu. Yani o iki önemli Alp dağlarında dağ etapı kurtulacaktı. Ve ilk onların ikincisinde cuma günü yani. Önce şunu gördük. Yani televizyon ekranlarında zorlanan gözyaşlar içinde bir Fransız bisikletçi. O Thibaut Pinot. Yani ben favori olduğunu söylemiştim. Meğerse tabii takım saklamış. Biz sol bacağında sakatlığı varmış Tibo'nun. Ay, ama bisiklet sporu bütün diğer sporlar gibi şeffaf bir şekilde yönetilmemeli mi? Yani niye saklamışlar? Belki o güne devam edebilir, çıkabilirdi yani. Şeyi kestirememişler ama sonra ben genelde turu Fransız televizyonda izledim. Onlar Pinot'la bir 3 hafta süren bir belgesel de çekmişler tabii. Tur bittikten sonra pazar akşamı yayınladılar. Yani bütün 3 haftalık bir sporcunun Fransa turundaki işte inişlerini, çıkışlarını, duygusal travmaları hepsini gösteren bir güzel bir belgesel olmuş. Orada gözüküyor. Bir önceki akşam zor yürüyor. Merdiveni zor iniyor. O haldeymiş. O sabah biraz daha iyi uyanmış. Ama bir 20. kilometrede falan en sona düştü. Düşünün yani. Evet. Favori dediğimiz bisikletçi ve can çekişirdi neredeyse. Gözyaşları içinde bisikletten indi ve takım arabasına binip yarışı terk etti Thibaut Pinot. Ona öyle oldu. Sonra da yarışın ilk büyük zirve tırmanışından önce Kolombiyalı Egan Bernal atak yaptı ve tüm rakiplerine ciddi bir fark yaparak zirveyi geçti. O anda televizyon ekranlarından öğrendik ki bir sonraki zirveye doğru iniş yaparken, zirve tırmanışı öncesi iniş yaparken bisikletçiler orada toprak kayması. Hava çok kötü oldu, hava şartları. İşte dolu yağıyor falan ve parkurda toprak kayması var. Tur yönetimi etabı kısaltmak zorunda kaldı. Yani o ilk zirve finişindeki zirve noktasındaki zamanları dikkate alarak etabı bitirdiler. Böyle olunca da Egan Bernal işte öne geçti, genç Kolombiyalı ve ciddi bir antak sağlanmış oldu. Kimse ona yanıt veremedi tabii o gün. Kızlar etapta ertesi gün avantajını korudu ve 22 yaşında Paris'e sarı mayıyı götürmüş oldu. Modern tarihte Fransa turunun en genç şampiyonu oldu. Yani birinci herhalde 1920 öncesi 3 kişi var daha genç yaşta kazanan. Ama işte yani 1950'den sonra kimse yok bu kadar Fransa turunu genç kazanan. Evet, 70 yıldır ilk defa böyle bu kadar genç birisi kazanıyor, bir rekor kırıyor. Öyle yani, çok eski daha genç kazanan, onu da söylemek lazım. Takımı favoriydi Ineos. Ama Bernal'in geleceğin bisikletçisi olduğunu düşünüyordu. O geleceğin değil bugünün bisikletçisi olduğunu gösterdi evet. Bu galibiyetle. Fransızlara ise yine üzülmek düştü. Yani Julien Alaphilippe de o cuma günü sarı mayı kaybettikten sonra cumartesi 5. liğe kadar düştü. Yani kürsüdeki yerini de kaybetti. İşte Pinot yarışı terk etti. Yani heyecan verenler Fransızlar oldu 3 hafta boyunca ama yine elleri boş ayrılıyorlar. Bir dağ klasmanı dışında dedikleri ünvanları elde edemediler bir kez daha. Genç Kolombiyalı tabii çok sevindi. Bu arada Kolombiya için bir ilk söyleyelim. Yani Kolombiya'nın yaklaşık 40 yıldır çok önemli bir bisiklet geleneği var. Herhalde 1980-70'lerin sonunda hatta Café de Colombia markasıyla kendi takımlarıyla turda yer alıp isimlerini duyurmuşlardı. Sonra yıllar için hep Kolombiyalılar oldu. Fransa turunda işte kürsüye çıkan, etap kazanan. Ama genel klasman şampiyonluğu olmamıştı. Onu başaran ilk Kolombiyalı oldu Egan Bernal. Yani sporda da pek parlak bir ülkeyle çıktı Kolombiya yani. Ciddi bir nüfusu var ama herhalde bu uzun yıllar süren iç savaş vesaire spora ciddi bir yatırım yapılmasını engellemişti. İşte bisiklet geleneği hep sürdürdüler. Onun karşılığını alıyorlar şimdi. Evet, yani Fransa turunda daha önce epeydir, yıllardır takip etmeye çalışıyoruz özellikle senin gayretlerinle. Bir doping söylentisi falan var mıydı bu tur için? Son olarak da onu sorayım. Yani şunu söyleyelim. Turda yarışanlardan henüz doping testi pozitif çıkan birisi yok bu senekilerde. Hı-hı. Ama şu şeyler var tabii, yani benim sosyal medyada takip ettiğim eski işte bisikletçiler, takım doktorları, onların ima ettikleri şeyler oluyor. Yani özellikle bu eski ismiyle Sky, yeni ismiyle Ineos takımına dair bir takım imalar mevcut. Ama tur yönetimi de işte bir 20 yıl önceye göre işte turun toplam mesafenin sisini biraz daha kısalttılar. Yani çok çok uzun etaplar yok. Dağ etapları, tırmanma etapları dahil. Bir takım yani sporculara yardımcı olacak bazı önlemler parkura dair alınmış olabilir. Kontrollerin, doping kontrollerinin sıkı yapıldığını hesap ediyoruz. Yani biz herhalde en sık olduğu dağlardan biridir belki. Atletizmle beraber. Şu anda böyle bir sakin bir ortam var ama bu olmayacak demek değil. Yani o imalar dışında bir henüz bir ölçütümüz yok açıkçası. Yani bir işte tırmanma etaplarındaki harcanan güçle ilgili bir takım hesaplar yapıyorlar ama dediğim gibi ortada bir kanıt da yok. Ama biliyorsunuz bu doping işinde bazen yıllar sonra ortaya çıkıyor. İşte 2012 Londra Olimpiyatlarından hala doping haberleri geliyor. Sanıyorum 60. sporcu Londra Olimpiyatlarında diskalifiye oldu. Yani. Öyle mi? Muazzam bir şey tabii. Tabii benim için şahsen de bu spor konularına ilgi, öteden beri ilgi duyan kişisel bir şey olarak benim için en büyük hayal kırıklığından biri de birbiri ardından bütün rekorları kıran şampiyonlar şampiyonu Lance Armstrong'un tümüyle dopingli olmasının ortaya çıkmasıydı. Asrın en önemli şey, yani 20. ve 21. yüzyılların önemli spor skandallerinden bir tanesi herhalde. Yani çok haber yaptık kendisine. Ta ilk 99'da Fransa turunu kazandığında, evet, bir de kanseri yenip geri dönmüştü yani. Olağanüstü bir şekilde. Değil mi? Hani spor, yani spor medyası için bulunmaz bir Yani bir kahramandan habis bir ruha dönüştü şeytana, yani gerçekten çok utanç verici bir durumla sonuçlandı. Ve şeyde de bayağı işte radyo programlarıyla falan ortadaydı Lance Armstrong. Bir şekilde herhalde unutulduğunu düşünüyor. Yeni Fransız turu şampiyonunun elinden alındığını falan. Ya da işte herhalde Amerika'da daha az konuşulan bir mevzu. Bu doping falan. Ortalardaydı yani, şeyde bilmiyorum, bireysel olarak Fransa turunu yerinde izlemedi herhalde ama devamlı yorum yapıyordu. Evet, yani ona da izin vermesi medyanın mesela utanç verici bir başka husus, yani dallanıp budaklanan bir kepazeliğin bir başka boyutu olarak da bakabiliriz. Çünkü o kadar çok insanın aldatılmasına ve diğer sporcuların aleyhine büyük bir eşitsizliğe de sebep olduğu için, doktorlar takımıyla beraber, kendisine yardımcı olan teknisyenlerle beraber, hakikaten muazzam bir skandal. Bu, etik olarak duyduğum en berbat şeylerden bir tanesi yani. ABD Antidoping Ajansı şey diyordu yani, gelmiş geçmiş en büyük doping şebekesi tanımını yapıyordu onun için. Çünkü sadece doping yapıp bunu gizleme yöntemleri geliştirmesi değil yani o bu şebekenin. Aynı zamanda bunu ortaya çıkarabilecek muhbirleri sindirmesiyle de ünlü yani. İşte evet, tam bisikletçiler, mafya. Bisikletçi eşleri tabii daha çok hukuki tehditle yani. Evet. Seni bitiririm, mahvederim. Çünkü bir avukat ordusu herhalde yardımcı oldu yıllarca. Bu tehditlerle belli ki uzun süre işi götürülmüş. İşte ünvanları elinden alındı. Tazminat davasında ortaya, çünkü 3 milyon dolarlık bir tazminat davası var. Çünkü bu dopingin öbür yanı, bir de ünvanları kazandığınız gibi buna paralel olarak çok büyük tabii gelirler elde edebilmesi şampiyon sporcuları. Yani evet, sadece bir manevi tatmin değil, çok büyük maddi getirisi var. Lance Armstrong da yıllarca en çok, hem en çok maaş alan hem de en fazla sponsorluk geline sahip bisikletçiydi. Yani şimdikilerin kat be katı üzerinde. Amerika'da ünlü olduğu için, evet, bunu değerlendirebilmişti. İşte tazminat davası açılmıştı ama 1 milyon dolar kaybetti mi, bir anlaşma mı yaptı şimdi hatırlayamadım gerçekten. Evet, o da ört bas edilmiş oluyor. Peki abi, yani bir de şimdi birazcık da erken bitirmeliyiz. Arkamızdan şey olacağı için Duman son bölümü bugün Turgenev'in okunuyor ve uzunca bir bölümle bitecek. Ama diğer spor dalları olarak bir 5 dakikamız daha var konuşmak üzere. Neler? Biraz da şeye bakalım. Tam bitmedi Avrupa futbol piyasasında bu transfer dönemi ama İngiltere'de bittiği için İngiltere daha doğrusu Premier Lig farklı bir uygulama yapıyor. Lig başlamadan transfer dönemini bitiriyorlar. Bu Premier Lig'in yeni uygulaması. Yani Premier Lig'de sezon bugün başlıyor ve transfer dün akşam sona erdi. Yani şunu amaçlıyorlar. Yani lig başladıktan sonra artık kimse kadrosunu değiştirmesin. Böyle panik transferlerde yapılmasın. Hani bazen oluyor çünkü iki maç kötü başlıyorsunuz. Evet. Orada abuk sabuk bir harcama yapabiliyor. Yani bu şampiyonluk kovalayan takım için de söz konusu. İşte küme düşme, kümede kalma endişesi taşıyan takım için de aynı durum söz konusu. Bu olmasın diye transfer dönemini işte 8 Ağustos'ta bitirdiler. 9'unda da ilk başlıyor. Buna rağmen sanıyorum 1.4 milyar TL'lik harcama yapıldı Premier Lig'de. Avrupa'nın en zengin ligi tabii Premier Lig ve şeyden aldığı gibi yani Premier Lig içi transferler olduğu gibi diğer ülkeleri de biraz finanse ediyor ve yani Premier Lig'in bu maddi gücüyle baş edebilen lig zaten yok. Belli takımlar var işte biraz. Yani Real Madrid, Barcelona, kim diyebiliriz? Juventus, Bayern Münih bile bu sene biraz şey kaldı, çekimsel. Ha şu olabilir. Diğer takımlar, diğer ülke takımları Premier Lig'de oyuncu olabilirler hala. Yani satmak serbest. Almak yasak. Ama satmak serbest. Belki öyle bir sürpriz transfer görür müyüz? Bilmiyoruz ama zaten Premier Lig'de yukarıdaki alt takımın ekonomik durumu son derece parlak. Biliyoruz yani Liverpool, Tottenham, Chelsea, Arsenal, Manchester United ve Manchester City çok büyük gelirlere sahipler ve aslında transfer harcaması onların bütçesinde büyük bir yer tutmuyor. Ve Premier Lig'in şöyle bir etkisi oluyor aslında, belki başta Fransa falan olmak üzere diğer ülkelerin bu bütçedeki açıklarını adeta şey diyorlar, kapatıyorlar. Kapatıyorlar evet, çok o da ilginç bir durum doğrusu yani. Ya Fransa için hatta Fransız takımlarının bazılarının böyle bir hedefi var. Yani böyle 20-22 yaşında oyuncular alıp 2 yıl onları parlatıp sonra 5-6 katına evet Premier Lig'e satmak gibi. Yani bir benzerini belki işte Türk oyuncu Yusuf Yazıcı'da göreceğiz. Trabzonspor'dan Lille'ye gitti. Önemli bir transfer. Sanıyorum 17 milyon avro mu ödediler? 17-18 milyon avro ödedi Lille takımı. Geçen sene Fransa Ligi'nde ikinci oldular. Bu sene Şampiyonlar Ligi oynayacaklar. İşte son herhalde 10 yılın en istikrarlı takımlarından biri Fransa'da. Yani Paris Saint-Germain'in hegemonyası bir yana bırakılırsa Lille genelde yukarılarda yer alan bir takım. Geçen sene ikinci oldular. Herhalde 7-8 sene önce bir şampiyonluklarına duble yapmışlardı. Yusuf Özil de bunun bir örneği olabilir yani. İşte mesela Pepe'yi başka diğer Fransız takımı Angers'ten aldıkları Pepe'yi kaça almışlar? 12'ye almışlar galiba. 80 milyona sattılar. Evet, dünyanın en karlı ticari metalarından emtia olarak futbolcu çok yüksek bir yerde bulunuyor herhalde. Değer evet, sistemi. Yani bir de alıp satma tabiri kullanılması değil mi? Yani evet, evet. Bir şahıs söz konusu orada ama aldık sattık evet. Tabirinin kullanılması gayet garip. Bir de şey yani bana hala şimdi başka bir meslekte ve işte var mı? Şey yapamıyorum. Hani iş değiştiriyorsunuz, yeni işverenin de ikisini çok yüksek bir meblağ ödüyor. Evet. Çok yani, ilginç bir şey evet. Yani. Yani anca şu olabilir yani özel sözleşmeyle çalışan yöneticiler falan olur. Hani biliyorum tanıdıklarım var. Hani bir yerin üst düzey yöneticisi bir herhangi bir kadrolu çalışan gibi değil. Özel sözleşme yapmış. Orada bir tazminat maddesi olur. Doğrudur. Çünkü o zaten bir sözleşme 2 yıllıktır, 3 yıllıktır. Sözleşme bitmeden ayrılırsa bir tazminat ödemesi gerekebilir. Ama yani herhangi bir yerde çalışanı düşünelim sözleşmeli olarak. Yani siz iş görüşmesini hatta mevcut iş yerinizde söylemeden yaparsınız tabii ki. Genelde öyle olur. Evet. Anlaşırsınız ve işte bir ihbar süresi var. O bitince ya bazen de bitmeden ayrılıp gidersiniz. Evet, çok şey yapmak zorunda. Yani bu spordan çok başka bir şey andırıyor diyelim bir ticareti. Tabii yani şu olsa yetiştiren kulüplerin daha fazla şey aldığı, bunun hakkını aldığı bir şey olsa işte onlara bir %5 ayrılıyor ama şimdi kaymağını almıyorlar. Mesela Trabzonspor bu örnekte Yusuf Yazıcı'nın kaç yaştan beri 8 yaşında girmiş kulübe. 15 yıldır orada gerçekten yetiştiricisi. Evet. Hani bir hakkı alması normal yani. Bütün futbol ya topu orada değmiş. Şey olmayabilirdi arada başka kulübe gidebilirdi. Gitmemiş. Orada yetişmiş. Trabzonspor'un bunun hakkını alması doğal ama şimdi mesela bundan sonraki transferde diyelim ki Yusuf Yazıcı parladı. İşte 70 milyona Arsenal'a geldi falan o da. Lille'nin 70 milyon kazanması normal mi olacak? Biraz garip diyorum ve arada şeyi katmayalım tabii oyuncu temsilcilerinin. Evet, aracıların durumunu, evet, menajerleri. Peki bitiriyoruz. Ben bir tek şey ekleyeyim. Malezya 2 adlı tekneyle Greta Thunberg, İsveçli iklim aktivisti, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki iklim acil durum zirvesine gidecek ve hem de şeyin Greta ya eşlik edecek olan babasının yanı sıra bir dünyanın da en ilginç teknelerinden biriymiş. Tamamen sıfır karbon emisyonu yapan, su altında çalışan türbinleriyle ve güneş panelleriyle. Onu da belki ileride takip etme fırsatımız olur. Çünkü evet, Türkiye'de kaldırılarına selam yollaması da çok biraz bir hareket oldu yani. Evet, evet, aynen öyle. Peki o zaman bitirelim burada. Bayramda yokuz. Bayramdan sonra bunları tekrar konuşmayalım. Evet, 2 hafta olacak. 2 hafta sonra belki Türkiye Ligi'nin açılışını konuşuruz artık futbolda. Gelecek yani bir sonraki buluşmaya kadar size ve tüm dinleyicilere iyi bayramlar diliyorum. Çok teşekkürler, biz de. Görüşmek üzere efendim. Alp Ulagay'la Spor. Bu şekilde de bitiriyoruz bugünkü Açık Gazete'yi. Bir haftada bayram tatiline sokuyoruz. Yerine müzikler bırakacağız size. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümşer ve Feryal Kabil de bize destek oldu. Hepinize çok teşekkür ederiz dinlediğiniz için. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.